رعد هست، ابتداعا ربط و مناسبت این سوره با سوره گذشته یعنی با سوره یوسف، آنچه که در سوره یوسف گذشته اونجا یک دلیل نقلی مفصل از سیدنا یوسف علیه السلام هست که از اون دلیل نقلی چندین چیز ثابت میشه. یکی این ثابت میشه که بغیر از الله عز و جل هیچ کسی، نه پیغمبر، نه ولی، نه فرشته، عالم الغیب و متصرف نیست. غیر از خدا نه کسی غیب میداند و نه توانی دارد، مدبر و متصرف در عالم است. فقط خداست، هم عالم الغیب است و هم مدبر و هم متصرف است. خب حال چون در گذشته هم در سوره هود دلائل بود، دلائل نقلی بود، و قبل از هود در یونس دلائل عقلی بود، در یوسف دلیل نقلی مفصل بود، این همه دلائل برای اثبات همین که غیر از الله هیچ کسی مدیریت مطلق ندارد و به غیر از الله هیچ کسی عالم الغیب نیست. حال این مسئله یه مسئله نظری دیگه نمونده که نیاز به دلیل داشته باشه. با وجود این همه دلیل، این مسئله بدیهی است، این مسئله ضروری است، یعنی هر کس میدوند، بدون دلیل هم میدوند. اما با وجود این معاندین انکار میکنند. انکارشون به چه دلیل است؟ اشکار اعتراض خاصی که موجه باشن ندارن، انکارشون به دلیل ضد و عناد است. اما با وجودی که انکار میکنه، احتمال دارد که هنوز برای بعضی ها در مسئله خفا باقی مانده، هنوز خوب حالیشون نشده، هنوز توجیه نشدن، بنابراین در سوره رعد توضیح بیشتری در رابطه با مسئله توحید داده میشه، دلائل بیشتری بیان میشه. لذا در این سوره مبارکه برای روشن شدن بیشتر مدعا 8 تا دلیل عقلی، 2 تا دلیل وحی و 1 دلیل نقلی بیان میشه. 8 تا دلیل عقلی، 2 تا دلیل وحی و 1 دلیل نقلی بیان میشه. آغاز میشود این سوره مبارکه هم با یکی از حروف مقطعات، الف لام میم را. بعد از اون مقدمه و تمهید، الله می فرماید تلک آیات الکتاب، این آیات کتاب هست، جنس کتاب مراد است. والذی انزل الیک من ربک الحق، آنچه که نازل شده به سوی تو از جانب ربت، اون حق هست، حق هست، راست است، مطابق واقع است. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، اما اكثر مردم ایمان نمی آورند، لما فيه من الشقاق والعناد والنفاق. ابن كثير گفته چرا ایمان نمی آورند؟ زد، شقاق، نفاق. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله آن ذاتی هست که آسمان را بلند پیدا فرمود بدون ستون که شما میبینید. ترونها معنی چیه؟ میبینی بدون ستون است، هر کس میبیند. گرچه بعضی اینطور گفتند ترونها صفت بغیر عمدن است، بدون ستونی که شما ببینید معنیش اینه که ستون داره ولی ستون را شما نمیبینید، ولی این مفهوم مفهوم درستی نیست. اصل مفهوم اینه که الله بدون ستون آفریده، حقیقتا هم بدون ستون است. ترونها میبینید دیگه بدون ستون است، هیچ ستونی ندارد. ثم استوى على العرش، سپس آن ذات بر عرش مستوی شد که خاندیم کنایه از پادشاهی مطلق رب العالمین است. و سخر الشمس والقمر، خورشید را هم مسخر و تابع قرار داد، روی یک حساب خاصی روزانه می فرسته که طلوع غروب کند. ماه را همچنین، کل یجری لاجل مسمى، هر یکی از اینها جاری هست برای میعاد مشخص. یدبر الامر، ذاتی است که امور را تدبیر میکند. ای امر العالم، امر همه عالم را الله مدیریت میکند. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، آیات را برای شما الله بیان میکند، روشن و مفصل بیان میکند. مراد از آیات هم آیات تکوینی هستند هم آیات تشریعی هستند. در آیات تکوینی مثلا به شما میگه ای بنده، شما از این آسمان بزرگ دلیل بگیر بر یگانگی خدا، از این زمین و نعمتهایی که در این زمین هستند متوجه شو مسئله را. لذا از این آیات تکوینی هم رب سبحانه و تعالی استفاده میکند و استدلال میگیرد، و هم آیات تشریعی، ای بنده نماز بخوان، معصیت نکن، رشوه نخور، ربا نخور، زکات بده، صدقه بده، یکی بکن یکی نکنی. اینا رو میگه آیات تنزیلی یا تشریعی که خدا نازل کرده. پس این آیات را مفصل برای شما بیان میکند، هم تکوینی هم تشریعی را. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، این حکمت تفصیل است، حکمت بیان کردن اون هست. شاید شما به ملاقات ربتان یقین و باور کنید. حال توضیح بیشتر دلائل گذشته. و هو الذی مد الارض، الله آن ذاتی است که زمین را کشید، یعنی زمین را گسترانید، کش داد. و جعل فیها رواسی و انهارا، در اون زمین کوها را قرار داد و نهرها را قرار داد، اینا همه برای منافع شما هستند. و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، از هر میوه قرار داد برای شما در این زمین زوجین دوتا، یعنی دو جفت، اثنین بدل از زوجین است. از هر میوه دوتا، یا اینکه منظور انواع مختلف است، یا اینکه نه هر چیزی میبینیم که ضدش هست، اگه یکی خاصیتش سرده دیگری گرمه، شیرین هست تلخ هم هست، عرض کنم که سفیده سیاه هم هست، یعنی هر جا ضد و نقیض با هم اونها را میبینید. زوجین اثنین، آلوسی نوشته ای جعل من کل نوع من انواع ثمرات الموجوده، هر نوعی از انواع ثمرات موجوده را در دنیا میبینی، ضربین و صنفین، دو نوع، دو گروه، دو قسم، از سه جهت، اما فی اللون، یا مثلا در رنگ، کل ابیض و الاسود، سفید و سیاه، او فی الطعم، کل حلو و الحامض، یکی شیرین یکی تلخه، و فی القدر، به اندازه، کل صغیر و الكبیر، یکی کوچک یکی بزرگ، و فی الکیفیه، کل حار و البارد، یکی گرم یکی سرد، و امثال این تقسیمات دیگر. لذا همه نعمت ها را الله عز و جل متنوع آفریده، متفاوت آفریده. الله می فرمان یغشی اللیل النهار، مثلا دوتا که متنوع است، یکی شب یکی روزه، یک شب تاریک روز روشنه، شب بیاد روز را می پوشه، روز میاد شب را می پوشه، این طرف واسه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، همانا در این آیات است دلائل توحیدی است برای قومی که تفکر بکند بیندیشد. دلیل دیگر، و فی الارض قطع متجاورات، در این زمین تکه هایی هست که کنار هم هستند. مثلا یک هکتار این در اختیار شماست، یک هکتار دیگه در اختیار همسایه شماست، برادر شماست. همین زمین در کنار هم متصله، آب یکی هست، خاک یکی هست، زمین یکی هست، ولی میوهش متفاوته. انار شما شیرینه، انار اون ترش. میوه شما طعمش با میوه اون فرق میکنه. در یک زمین حتی با یک آب با یک خاک، اما بازم تفاوت در رنگ، در کیفیت، در طعم. اینا تمام تنوع هست، دلیل بر قدرت لایزال. و فی الارض قطع متجاورات، در زمین تکه های هستن که کنار هم مجاور هم هستن، نزدیک و همسایه هم هستن. و جنات من اعناب، و باغاتی هست که از انگور است، و زرع و زرع کشت زار دیگر، و نخیل، و همچنین درخت خرما که سنوان و غیر سنوان. بعضی هستند که دوتا درختند، سنوان یعنی ریشه شون یکیه، و غیر سنوان یعنی ریشه شون یکی نیست، از دوتا ریشه هستند. یسقا بما این واحد، با یک آب آب داده می شوند. خاک یک، آب یک، زمین یک. اما نفضل و نفضل بعضا علی بعض فی الاکل، برتر قرار دادیم بعضی ها را بر بعضی از نظر طعم، از نظر خوراک، خیلی متفاوتند. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، همانا در همه اینها این نعمت های خداوند آیات و نشاناتی هست، اما کسی که عقل و خرد داشته باشد از آیات درس بگیرد. و این تعجب فعجب قولهم، اگر شما از انکار اونها، این تخویف اخروی است، از انکار اونها تعجب کنی، یا از عذابی که در آخرت برای اونها است تعجب کنی، عجیبتر قول اونها است، چطور انکار میکنند. فعجب قولهم، پس عجب است ازو عجب قولهم، قولشان واقعا دارای تعجب است، عجیب است که چه میگویند. اذا متنا و کنا ترابا اینا لفی خلق جدید، آیا زمانی که ما بمیریم و تبدیل به خاک بشیم، آیا در پیدایش جدید دوباره پیدا میشیم؟ الله میفرماید اینها با این حرفشون کفر کردند، که انکار کردن قیامت را. الله می فرماید اولئک الذین کفروا بربهم، این انسان ها کسانی هستند که کفر کردن به ربشان. و اولئک الاغلال فی اعناقهم، نتیجه اول اخروی، اون نتیجه دنیوی بود کفر. اینا کسانی هستند که توقع در روز قیامت بگردن هایشون هست، توقع بگردن دارن. و نتیجه دوم، و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل جهنمند، اهل آتش هستند، همیشه در اون آتش میمانند. و یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه، اینجا زجر توبیخ است، سرزنش است برای این بدبخت ها که برای عذاب عجله دارند. و یستعجلونک بالسیئه، سیئه مراد عذاب هست، اینها عجله دارم برای عذاب. قبل الحسنه، قبل از نعمت خدا، قبل از آسایش و آرامش و امنیت، در حالی که نمونه های عذاب خیلی از جلوی چشمانشون گذشته، خیلی واقعات هستن که اینها میدونند، اطلاعاتی دارن در اون رابطه، چرا از اون واقعات درس نمیگیرن؟ وقد خلت من قبلهم المثلات، در حالی که گذشته قبل از اینها مثلات، مثلات یعنی چه؟ واقعات و نمونه های عذاب. مثلا در نمونه از عذاب از قوم فرعون گذشته اینا میدونند، از قوم لوط گذشته اینا خبر دارند، از قوم نوح گذشته اینها اطلاعات دارند. مثلات همین واقعات را میگویند، همین نمونه های عذاب را میگویند. تفسیر آلوسی نوشته والحال انه مضت العقوبات الفاضحه، در حالی که در زمانهای گذشته عذابهای فاضحه رسوا کننده، النازله علی امثالهم من المکذبین المستهزئین، اون عذابهایی که نازل شد بر امثال اینها، اونهایی که تکذیب کردند و مسخره کردند، اونها چطور به عذاب گرفتار شدند، اون نمونه ها تو قرآن فراوان گذشته ذکر شده. ولی خدای عزوجل باز هم عذاب نمیاره، زود نمیاره، مهلت میده، چون خدا داره این صفات است. و ان ربک لذو مغفرة للناس علی ظلمهم، همانا رب تو داره مغفرت است بر مردم، علی ظلمهم، بر ظلمشان، یعنی با وجود ظلمشان الله مغفرت میکنه اگر توبه بکنند. و ان ربک لشدید العقاب، و همانا رب سخت عذاب دهنده است برای کسانی که توبه نکنند. پس اون محل مغفرت که قبلا گذشت، محل رحمت و مغفرت مؤمن است. این محل عذاب سخت کیه؟ کافر است. و یقولون کفروا و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، کفار میگن چرا بر او آیه از جانب رب نازل نمیشه؟ همیشه اونها آیه و معجزه مطلوبه را تقاضا داشتن. الله میفرماید ای پیغمبر جواب بده که کار من معجزه آوردن نیست، کار من انذار است، من انذار و تبلیغ خودم را میکنم. انما انت منذر، جزی نیست ای پیغمبر، تو منذر هستی، تو مختار معجزات نیستی. ولی کل قوم هاد، برای هر قوم هادی هست، هدایتگری هست و دعوتگری هست که اونها را به سوی خدا هدایت میکنه، راهنمایی میکنه. تو از اون هدایتگرانی، از اون دعوتگرانی، تو کارت را بکن. کار تو عذاب آوردن نیست، کار تو معجزه آوردن نیست، اون کار الله است. الله یعلم ما تحمل کل انثى و ما تغیض الارحام و ما تزداد. خب پس در گذشته ما خواندیم قدرت خدا کامل است، ان ربک لذو مغفرة للناس و ان ربک لشدید العقاب، قدرت خدا کامل است. الان در اینجا می خوانیم علم خدا کامل است. این دو صفت و دو شرط، شرط الوهیت هستند. لذا الله می فرماید الله یعلم ما تحمل کل انثى، الله میداند آنچه که هر انثی، هر مؤنث حمل میکند، یعنی هر ماده در شکم دارد. و ما تغیض الارحام، آنچه که ارحام کم میکند. و ما تزداد، آنچه که ارحام اضافه میکند. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک بچه هست در شکم، اون کم میکنه، ناقص پیدایش میکنه، یا اضافه میکند، بجای یک بچه دو بچه، بجای دو غلو سه غلو. این هم است، و این هم است که کم میکنن مدت را، نه ماه را نمیره برش، هفت ماه زمان ولادتش میشه، یا نه ماه به ده ماه طول میکشه، کم زیاد همه را الله میداند. المراد و عدد الولد، ما تغیض الارحام و ما تزداد، یا اینکه مراد عدد ولد است، فإنا تشمل على واحد و اثنين و ثلاثة و اربع الى آخری، یک غلو، دو غلو، سه غلو، همه اینا کم میکنه، اضافه میکنه. یا اینکه و مدت الولاده، فانها تكون اقل من تسعة اشهر و ازید علیها. تفسیر مدارک، گاهی مدت از نهما کمتر میشه، و ما تغیض الارحام، گاهی از نهما بیشتر میشه. همه اینها را الله میداند. و کل شیء عنده بمقدار، هر چیزی در نزد الله عز و جل، یعنی در علم الله، بمقدار، یعنی به حد معینی هست، حد محددی هست. عالم الغیب و الشهاده، اون ذات داننده غیب و شهادت است. الکبیر المتعال، اون ذات کبیر است، از همه بزرگتر است. المتعال، صفاتش عالی، ذاتش عالی، صفاتش عالی، بلند و بالاست. سواهم منکم، از همه به قول محلی جیک و پوک شما هم میداند، از همه اسرار شما میداند. شب باشید، روز باشید، مخفی بشید، تو کوچه و خیابان بگردی، همه چیز را میداند. سواهم منکم، برابر است از شما، من اسر القول، کسی که سخن را مخفیانه ذکر کند، و من جهر بهی، هر کسی بلند و علنی ذکر کند، و من هو مستخف باللیل، و هر کسی که شب در خانه مخفی و پنهان باشد، و سارب بالنهار، یا در روز سارب یعنی بگردد، این طرف اون طرف بره، همه را میداند. له معقبات من بین یدیه و من خلفه، برای الله اس معقباتی، این لهو، البته دو تا تفسیر داره، یکی لهو مرجع ضمیر الله است، الله فرشتگانی دارد که شما را تعقیب میکنند، حفظه ای دارد که شما را ثبت و ضبط میکنه، حرکات شما را، سکنات شما را، نیکی های شما را، بدی های شما را. له معقبات، پس یک تفسیر به این معنی، ای لله ملائکه یتعاقبون باللیل والنهار، خداوند ملائکه داره که شما را شب و روز تعقیب میکنه، تنهایی در خلوتی، در جلوتی، در مسجدی، در بازاری، خوب میکنی، بد میکنی، او فرشته با شماست. یک تفسیر اینه. پس له برای الله چی هست؟ معقباتی هست، یعنی تعقیب کنندگان. دوم اینه که له مرجع ضمیر من هست، و من هو مستخف، هر کسی، اون انسان برای اون انسان هست فرشتگانی از طرف خدا. پس راجع لهو، مرجع ضمیر لهو، من اسر القول و من جهره هست. تفسیر رولمانی اینه گفته، اون اولی را خازن و معالم گفتن. پس برای الله معقباتون، تعقیب کنندگانی که از جلو و از پشت سر انسان هستند، یحفظونه من امر الله، او را حفاظت میکنن، من اینجا من سببی است، به سبب امر خدا، ای من اجل ان الله امرهم بحفظه، مدارک گفته از این سبب که خدا امر کرده به حفظ آن، به سبب امر الله تعالی لهم بذالک. پس برای اون الله معقباتی هست. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، دفع الشبهه. پس چرا گاهی انسان حالش خراب میشه، انسان گرفتار میشه، انسان گاهی آسیب میبینه وقتی که حفظه ای هست؟ الله میفرماید این عمل کرده خود انسانه، نتیجه عمل کرده خود انسان. الله تغییر نمیده، ما یعنی اون حالتی که نسبت به قومی هست، ما یعنی اون نعمت، اون عافیتی که برای قومی هست، حتی یغیر ما به انفسهم، حتی که تغییر بدن اون حالت و صلاحیتی که نسبت به خود انفسشان هست. و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، هرگاه خداوند نسبت به قومی اراده سوء و اراده بدی بکند، عذابی، آسیبی، هیچ رد کننده برای او نیست. و ما لهم من دونه من وال، نیست برای این اقوام بغیر از الله هیچ مددکاری و هیچ ناصری نیست. خب دلیل سوم عقلی، ما در این سوره دلائل زیادی میخوانیم، 8 دلیل عقلی هستند. سومی، الله می فرماید هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا، الله آن ذاتی است که شما را نشان میده برق را، این برق آسمانی که شما میبینید، تو این هم خطر است، یه وقتی برق نخوره به خود ما، به حیوان ما، انسان را از پای در میاره. اما طمع هم است، انسان میبینه رعد و برق را خوشحال میشه، میگه باران میاد، آب زیاد میشه، آبادی میاد، بس هم خوف است و هم طاعت. طمع است. الله آن ذاتی است که به شما نشان میده برق را خوفا و طمعا، در حالی که هم خوف است در آن هم طمع است. و ینشئ السحاب الثقال، و آن ذاتی است که ایجاد میکند ابر سنگین را، ابر پربار را، ابری که پر از باران است. و یسبح الرعد بحمده، و الرعد تسبیح میگوید بحمد الله. رعد یعنی همین رعد و برق، یک تفسیرش همینه. و بعضی معتقدند که رعد اسم فرشته هست، فرشته رعد، اون فرشته که چون مامور این رعد و برق هست به این رعد و برق رعد میگن. اصل رعد نام فرشته هست، اون فرشته از سیاق معلوم میشه نام فرشته است، چون هست و یسبح الرعد بحمده و الملائکه، هم رعد تسبیح خدا را میگه هم بقیه ملائکه میگوید، هم فرشته رعد میگوید خدا را تسبیح میگوید. و الملائکه تو این تعمیم بعد از تخصیص است، اول نام یک فرشته را آورد بعد نام همه فرشته، مثل قل من کان عدو لجبریل و میکالا، بعدا اسم بقیه فرشتگان، من کان عدو لله و ملائکته. پس بعد از عام خاص میاره یا بعد از خاص عام میاره، هر دو صورت است. اینجا پس ملائکه تعمیم بعد از تخصیص، اول یک فرشته را نام برد که رعد، بعدا بقیه ملائکه را. من خیفته، از خوف الله، از جلال الله. و يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، الله صائقها را، صائقه صدای مهیب و خطرناک و گوش خراش را میگویند، میفرست صائقه را، فيصيب به من يش بها من يشاء، میرسد اون صائقه به هر کسی که بخواد، صائقه به کسی بخورد او را از بین میبرد. و هم یجادلون فی الله، در حالی که همه این تصرفات و قدرت ها مال الله هستند، با وجود این همه هنوز این مشرکین درباره الله با هم بحث میکنند. و هو شدید المحال، محال یعنی قدرت، در حالی که الله دارای قدرت شدید است، دارای قدرت شدید است. له دعوت الحق، فقط و فقط برای الله است دعوت حق، یعنی اون دعا و اون فریادی که حق است، اون فریادی که فریاد درست است، اون فریاد فقط همون فریاد و همون دعایی هست که انسان برای خدا را بکنه، بقیه فریادها باطلند. انسان از غیر الله استمداد بکند، از فرشته، از نبی، از ولی، از صالح، اینها حق نیست، اینها باطلند. لهو ای لله دعوت الحق. لذا والذین يدعون من دونه، غیر از خدا بقیه را وقتی که صدا میکنند، بقیه را دعا میکنند، بقیه را فریاد میزنند. والذین يدعون من دونه ای يدعونهم، آن خدایانی، آن معبودان باطلی که مردم اونها را صدا میزنند بغیر از الله، لا يستجیبون لهم بشیء، آنها اجابت نمی کنند برای این مردم هیچ چیزی، هیچ اجابتی نمی تونند بکنند. مثالی خدای عزوجل اینجا بیان فرموده برای فریاد زدن از معبود باطل، مثال این مثال در چی هست؟ در این که فریاد شما بیهوده هست، فریاد شما هیچ نتیجه ای ندارد. الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه، این مثال مثل این هست که کسی هست از دور آب را نگاه میکند، با دست آب را اشاره میکنه، میگه بیا بیا به دهنم، بیا تو دهنم. خب این کسی که اشاره میکند آب میاد، خود به خود او را سیراب میکنه تا 100 سالم نمیاد. لذا کسی که معبود باطل را، کسی که اونهایی را که اونها لیاقت فریاد زدن را ندارند اونا را صدا بزند، حاجتش برآورده نمیشه. هر وقتی که حاجت اون کسی که آب را در اشاره میکنه که بیا تو دهنم، حاجت اون برآورده شد، حاجت اینم برآورده میشه. محال است، ممکن نیست برآورده بشه. لذا الله میفرما مثال اینها مثل کسی هست که الا کباسط کفیه، مگر مثل اون باسط هست، اون کسی که بلند کننده کفایش هست، الى الماء بسوی آب لیبلغ فاه، در حالی که اشاره می کند که آب برسد به دهنش، و ما هو ببالغه، در حالی که اون آب نمی رسد. بنابراین از این مثال چه نتیجه گرفتیم؟ وما دعاء الكافرين الا في ضلال، نیست دعا و فریاد کافران مگر فی ضلال، یعنی بی اثر، به قول علامه طنبی رحمه الله بی اثر است، بی فایده است. هر چی کافر فریاد بزند، هر چی مشرک استمداد از غیر بکند، غیر الله، بی اثر، بی فایده. اما کدوم فایده دارد؟ له دعوت الحق، اون دعایی که واقعا دعای حق است، اون دعایی که فایده بخش است، اون دعایی که مثمر ثمر است، اون دعایی است که انسان فقط خدا را فریاد میزند. ولله يسجد من في السماوات والارض، فقط و فقط برای الله سجده میکند تمام مخلوقاتی که در آسمان ها هستند، مثل فرشتگان و من فی الارض و همچنین والارض و تمام مخلوقاتی که در زمینند، هم از انسان ها، جنات، حیوانات، اشجار، نباتات، طوعا و کرها، چه با خوشی چه مجبورن، طوعا و کرها. بعضی گفتند که طوعا با خوشی مثل سجده ملائکه، با اشتیاق خاص، با لذت، و همچنین مؤمن مخلص. کرهن سجده کافر و منافق مراد است، اونا ناخواسته گاهی سجده می کنند. همه به هر حال الله را چه بخوان چه نخوان، و ظلالهم، و همچنین سایه هایشون هم سجده می کنند، هم خودشون هم سایه هایشون، بالغدوم والآصال، صبح و شام، یعنی دائما همیشه. قل من رب السماوات والارض، دلیل دیگری هست از دلائل توحید که عرض کردم در این سوره به عنوان تتمه هستن، و این اعترافی هست، على سبیل الاعتراف من الخصم. ای پیامبر، از این مخالفینت بپرس، من رب السماوات والارض، کدوم ذات هست که رب و پرورش دهنده زمین و آسمان هست؟ آسمان ها و زمین است. قل الله، جواب مسلمه، فقط و فقط الله است. اگر الله است، پس چرا غیر الله را شما حاجت روا گرفتید؟ چرا غیر الله را به عنوان حامی و پشتیبان خودتون انتخاب کردید؟ چرا از غیر الله استمداد می کنید؟ قل افتخذتم من دونه اولیاء، آیا به غیر از الله دیگران را به عنوان حامی گرفتید؟ ولی ما لکم من دون الله من ولی ولا نصر، دیگران را، یا فلان ادرکنی، چرا اینها را شما برای خودتون حامی انتخاب میکنید، در حالی که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اینها حتی برای خودشان مالک نفع و ضرر نیستند، به خود نمی توانند نفع برسانند یا ضرر را از خود دور کنند تا زمانی که الله نخواهد. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، بعد از اینکه خداوند دلائل را بیان فرمود، حال به وسیله مثال ها تفهیم می کند. بگو آیا برابر است اعمى و بصیر، بینا و نابینا؟ اونی که نابیناست و اونی که بیناست، یعنی مشرک و موحد، برابرند؟ ام هل تستوی الظلمات و النور، یا اینکه آیا برابر هست تاریکی ها و نور، یعنی کفر و شرک تاریکی هستند، نور توحید، اینا برابر هستند؟ ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم، یا اینکه اینها برای خداوند شریکانی گرفتند که اون شریکان هم مخلوقاتی دارند، خلقو که خلقی، مثل خلق الله، که فتشابه الخلق علیهم، که خلق بر اینها مشتبه شده، مثلا معبودان اونها هم تونستن مثل همین زمین یه زمین درست کنن، مثل همین آسمان آسمانی داشته باشه، الان بر اونها مسئله خلق بشه که این مال خداست یا او، این درست کرده معبودان است یا اون یکی، آیا چنین چیزی هست؟ نیست. قل الله خالق كل شيء، بگو الله خالق هر چیز، هر چیز را آفریننده، و هو الواحد القهار، اون ذات ذات واحدی هست، هیچ کسی با او شریک نیست. القهار یعنی غالب است، مسلط است بر هر چیز، الله مسلط است، هر کاری را انجام میده تحت قهر الله، یعنی تحت غلبه الله. انزل من السماء ماء. ببینید در دلیل گذشته خداوند مثال بیان فرمود و در اون مثال مقایسه بین مؤمن مشرک شد. مؤمن به بصیر تشبیه داده شد، مشرک به اعما، و ایمان به نور تشبیه داده شد، و کفر و شرک به چی تشبیه داده شدن؟ ظلمات و تاریکی. خب پس اون تشبیه، تشبیه راه درست و راه غلط، یا فرد درست و فرد غلط. راه درست توحید، راه غلط شرک، فرد درست مؤمن، فرد غلط مشرک. حال مثالی، دوتا مثال دیگه میاد. این دوتا مثال مال معبود به حق و معبود باطل است. یکی مثال معبود به حق است، یکی مثال معبود به باطل. این دوتا مثال الله بیان می فرماید، مثل این که شما فرض کنید که باران آمد، بعد از این که باران آمد سیل جاری شد، رودخانه ها پر آب شدند، آب با یک غرش خاصی، با یک عرض کنم که سرعت خاصی، این آب وقتی که جاری هست، این آب بر دو قسمه، یکی خود آب است، یکی کف آب است، کفی که روی آب است. کدومش مفیده؟ خود آب، اون کف درد نمیخوره. فاما الزبد فیذهب جفا، یه بادی بادکی بوزد اون چی میشه؟ خشک میشه، به هیچ که نفع نمیرسانه. اما آب هر جا بره نفع میرسه، میره آب قنات اضافه میشه، میره زمین ها کشاورزی میشه، میره تو دریا میریزه، میره تو زمین فرو میره، ذخایر زمین اضافه میشه. پس آب مفیده، کف مفید نیست. این مثال معبود به حق است و معبود باطل است. کف معبود باطل است، آب معبود به حق است که مثالش مثل اون است. نافع است، یعنی هر چی بخواهی، هر چی دعا کنی، هر چی فریادش بزنی، هر چی عبادتش بکنی، نفع میبری، فایده برات هست. مثال دوم، یک زرگر است، طلاساز است، چیکار میکند؟ اون فلز طلا را روی آب، روی آتش ذوب میکند، میخواد طلای خالصش را ازش بگیره. اون هم وقتی که روی آتش گذاشته میشه فلز، اون ذوب میشه، یکی ناخالصش است، آشغالهاش، کفش، و یکی خالصش که ته منشیند، ته ظرف منشیند، اون همون طلا است. اون مفیده، اون گرانبهاست، اون ارزش داره. اما اونی که کف و اشغال، اون ارزش نداره، اون را دور میندازن. پس اونی که دور میندازن مثال معبود باطله، اونی که ارزشمند مثال معبوده به حق است. لذا این دوتا مثال برای چی هست؟ برای معبود به حق و معبود باطل. الله می فرماید انزل من السماء ماء، نازل فرمود از آسمان آب، فسالت اودیتم بقدرها، جاری شدن وادی ها به اندازه شون، یعنی هر اندازه که ظرفیت وادی از همون اندازه پر آب شد. فاحتمل السیل زبد الرابیا، این سیل حمل میکند با خودش کفی که رابیا یعنی سر آب است. کف کجاست معمولا؟ روی آب. و مما یوقدون، این یک مثال، مثال دوم، و مما یوقدون علیه فی النار، از آنچه که روشن میکنن بر آن، ما علیه مرجع زمین ماست، یعنی آنچه که بر آن روشن میکنن در آتش، ابتغاء حلیت، به خاطر طلب زیورالات او متاع، یا کالاها و وسایل دیگر، زبد مثل اینم کفی مثل اون کفی آب دارد، اینم کفش مثال معبود باطل است، خودش و طلاعش مثال معبود بحق است. كذلك يضرب الله الحق والباطل، این گونه الله بیان میکند حق و باطل را، یعنی مثال توحید و شرک را، معبود به حق و معبود باطل را. فاما الزبد فيذهب جفاء، اما کف خشک میشه و میره. و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اما آنی که برای مردم مفید باشد، نافع باشد، اون در زمین میمانند. كذلك يضرب الله الامثال، این گونه الله مثال ها بیان میکند تا برای شما مسئله تفهیم بشه. لذا حال شما هم بر دو نوع هستید، یا مؤمن یا مشرک، یا صفات خوب دارید یا صفات بد دارید. للذین استجابوا لربهم الحسنا، برای آنانی که اجابت میکنن نسبت به دعوت رب، دعوت رب را اجابت میکنن، برای آنان الحسنا بهشت است. اما اونانی که اجابت نمیکنن زد و اناد میکنن، اونا سرنوشتشون چیه؟ والذین لم یستجیبوا له، آنهایی که اجابت نمی کنن برای الله، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر برای آنان باشد تمام ذخایر و تمام خزائن و دفینه های زمین، و مثله مثل آن هم باشد، لفتدو بهی، که فدیه بدن آنها را، بازم برایشون مفید نمیشه، هیچ فایده نیست. ما تقبل منهم مقدر بکنید، یا فعل دیگری که با معنا چی داشته باشه هم خانی. اولائک لهم سوء الحساب، این افراد برایشون حساب بد است، منظور عذابه، برایشون عذاب است. و مأواهم جهنم، جایگاهشون جهنم. و بئس المصير، جای رجوع بسیار بدی هست. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى، بازم اینا همش موازنه هست، مقایسه هست، تقابل هست، تقابل معبود به حق و معبود باطل، تقابل مسیر شرک و مسیر توحید، تقابل یک انسان مؤمن و یک انسان مشرک. لذا الله میفرما افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، آیا اون انسانی که میداند، میداند به چه معنا؟ یعنی اعتقاد دارد، اذعان دارد، یقین دارد که انما انزل الیک من ربک، آنچه که نازل شده به سوی شما از جانب رب شما، او یقین دارد که الحق این حق است، یعنی قرآن حق، توحید حق، رسول حق. آیا این انسان کمن هو اعمى، مثل اون انسانی است که نابینا است؟ نه، اینا با هم فرق دارن. این انسان فهیمه، این انسان درک داره، اما نابینا نه. انما نابینا منظور مراد کافر مشرکه. انما یتذکر اولو الالباب، الله می فرمه جزی نیست که پند و اندرز حاصل می کنند عقلمندان، یعنی عقلمندان وقتی که این مثال ها را ببینند متوجه میشن یعنی چی. عقلمندان کی است؟ حال صفات اولو الالباب. الله می فرماید الذين يوفون بعهد الله، آنانی هستند که به عهد الهی وفا می کنند. کدوم عهد مراد است؟ تمام عهد و میثاق. اولین عهد، عهد الست است که من و شما با خدا وعده کردیم که ما و شما موحد بمانیم. الستو بربکم قالوا بلا، غیر از الله دیگه ربی را داشته نباشید. بعد از عقیده، عهد از عقیده، عهد بر عمل است. من شما که لا اله الا الله گفتیم، معنیش اینه که خدایا تمام احکام تو را ما به جان و دل قبول داریم، به این احکام عمل بکنیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، زکات بدیم. و وقتی گفتیم محمد رسول الله، یعنی زندگیمون را کاملا بر روش و بر نهج رسول الله صلی الله علیه وسلم اداره میکنیم، پس باید به همون صورت عمل بکنیم. این از یوفون به عهد الله، به عهد الهی وفا کردن. ولا ينقضون الميثاق، میثاق را نمیشکنند یعنی شرک نمی کنند. ببینید میثاق من شما با الله چی هست که ما شرک نکنیم. الله می فرمای فردا نیایید عذر بیارید او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریه من بعد، پدران ما شرک کردن ما نمیدونست ما اولاد اونها بود. لذا میثاق را کسی میشکند که چیکار بکنه؟ شرک بکنه. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اولو الالباب انهایی هستن که وصل میکنند آنچه که الله امر کرده که وصل بشه. ما امر الله بهی مبدل منو است، ان یوصل بدل است، امر الله به آن امر کرده. یعنی چی امر کرده؟ یعنی اینکه ان یوصل. ببینی وصل تمام حقوق الله، رابطه با خدا، نماز، روزه، اینا رو خدا گفته انجام بده، این وصل. تمام حقوق العباد، سل رحمی، خیشاوندان، به اونها رسیدگی کردن، به اونها، به داد اونها رسیدن، پس شامل حقوق الله و حقوق العباد میشه. و یخشون ربهم، درجه دوم بعد از وصف، اول درجه دوم از ربشان میترسن، نافرمانی او نمی کنن. و یخافون سوء الحساب، از حساب بد و انجام بد خوف دارن. لذا اینها هستن اولو الالباب. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، صفت دیگرشون، وصف پنجمشان، کسانی هستن که صبر می کنند یعنی بر دین حق استقامت می کنند. ابتغاء وجه ربهم، این همه صبر و استقامت و سختی برای چی؟ خاطر اینکه مولا راضی بشه، برای طلب رضای رب بشه. و همچنین و اقام الصلاة، نماز را برپا می دارند، عبادت جانی. و انفقوا مما رزقناهم، خرج می کنه از آنچه که ما به اونها رزق دادیم، عبادت مالی. سرا و علانیا، با هر کیفیت، هم مخفیانه هم علنی. و یدرؤون بالحسنة السیئة، ببین قبلا اعمال و ایمان بود، الان اخلاق است، و به وسیله حسنت دفع میکنه سیئه را، یعنی جبران میکنه سیئه را با حسنه، یا جزای سیئه را با حسنه میدهند. ادفع بالتی هی احسن، اولئک لهم عقب الدار. حال الله عز و جل اولو الالباب را که صفاتشون را بیان فرمود، در پایان اون صفات می فرماید اینها کسانی هستن که برایشان دار و عاقبت نیک و زیباست. اون عاقبت دار چیه؟ عاقبت خوب چیه؟ جنات و عدن، یعنی جنات همیشگی، یدخلونها، که داخل اون جنات می شوند. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، در اون جنات با تمام قوم و قبیله، با تمام خیشاوندان و خانواده، به شرطی که اونا صلاحیت داشته باشد. و من صلح، شرط است صلاحیت ورود بهش چیه؟ ایمان و رد شرک، مؤمن باشه، مشرک نباشه. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدرانشان، همسرانشان، اولاد و ذریهشان، و الملائکه يدخلون عليهم من كل باب، اینا وقتی که وارد بهشت میشن از هر در ملائکه داخل میشوند با چی؟ سلام علیکم، ای یقولون سلام علیکم، بما صبرتم، به سبب اینکه شما در دنیا از خود تحمل شکیبایی نشان دادید. فنعم عقب الدار، بسیار زیباست عاقبت خوب دار، انجام خوب دار بسیار زیباست. والذین ینقضون، این در مقابل لا ینقضون المیثاق است، نه اولو الالباب اونا هستن که لا ینقضون المیثاق، اما کسانی که میثاق را میشکنن اونا عقلمند نیستند. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، عهد الهی را بعد از اینکه میثاق بسته میشکنند. میثاق ما اینه خدایا با تو شرک نمی کنیم، این شرک میکنه. خدای از کسی دیگه استمداد نمی کنیم، این از غیر الله می خواد. خدای برای تو نماز می خوانیم، این اصلا نمی خواند. اینا همه نقض میثاق هستن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، این فساد عمل است، اولی فساد عقیده است. قطع میکنن آنچه که خدا دستور داده که وصل بشه، یعنی عبادت نمی کنند، اعمال را به جا نمی آورند، حقوق بندگان را هم ادا نمی کنند. و یفسدون فی الارض، و در زمین فساد میکنن، فساد اخلاقی. اولئک لهم اللعنة و لهم سوء الدار. این نتیجه هست و تفاوت مآل. اونها را الله فرمو اولئک لهم عقب الدار، جنات عدن، اینا را میفه اولئک لهم اللعنة، برای اینها نفرین لعنت، و لهم سوء الدار، دار بد، دار نیک برای اینها نیست، برای اینها عذابه، برای اینها بدبختی هست. خب الله یبسط الرزق جواب سوالی هست. اگر واقعا این کفار اینها برایش سوء دار است، این مشرکان واقعا خدا بر اونها خشم و غضب داره، چرا خدا رزق و روزی بهش فراوان داده، مال و منال زیاد دارند؟ الله می فرماید این تقسیم در اختیار الله است. الله عز و جل این تقسیم را میکنه، به یکی زیاد میده به یکی کم، بنابر مقبولیت نیست، بنابر حکمت هایی است که رب میداند. پس دادن به کسی، خدا به کسی زیاد بده، این دلیل مقبولیتش نیست. به کسی خدا هیچی نداده، این دلیل مردودیتش نیست. مدار مقبولیت و مردودیت بر مال و منال نیست، بر توحید و عقیده صحیح است. لذا الله می فرماید الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، الله فراخ می کند رزق را برای کسی که بخواد و تنگ می کند. و فرحوا بالحیات الدنیا، زجر بر این انسان ها، اینها خوشحالن به زندگی دنیا، یا فرح به معنی غرور و تکبر، در این زندگی دنیا تکبر می کنند، در حالی که و ما الحیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، زندگی دنیا در مقابل آخرت نیست مگر الا متاع، التنوین للتحقیر، مگر کالای اندک، کالای بی ارزش. لذا اصل زندگی، زندگی آخرت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. صدق الله. صلی علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و سلم. در ادامه آیات زجر و سرزنش هست بر کفار که برای فرار از قبول مسئله، برای فرار از اینکه تسلیم بشند، بهانه‌های پوچ، بهانه‌های واهی می‌آوردند. این همه دلائل، این همه مستندات اونها را قانع نمی‌کنه. اونها میگن اون چی که ما می‌خواهیم، آیه‌ای که ما می‌طلبیم، معجزه‌ای که مطلوب ماست بیاد، اون وقت ایمان می‌آوریم. الله می فرماید و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، کفار میگویند چرا بر او آیه نازل نمیشه؟ آیه مقترحه مراد است، آیه که مطلوبه آنان است، خواسته آنان است. قل ان الله یضل من یشاء، جواب این سخنشان به آنان بگو که الله عز و جل کسی را که بخواد گمراه میکنه، و یهدی الیه من، یعنی این گمراهی هست، این همه دلایل شما را قانع نمیکنه، شما فقط همون حرف خودتون را میگی، این گمراهی است. و یهدی الیه من اناب، کسی که انابت داشته باشه، کسی که در جستجوی حق باشد، او هدایت میشه، او راه را به سوی خدا پیدا میکنه. این من اناب کیه؟ صفات من اناب، صفات منیبین، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، آنانی هستند که ایمان آوردند و دلشان مطمئن به ذکر الله، آرامش گرفته به ذکر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب، این خاصیت واقعی ذکر خداست، این ادخال الهی هم هست. الله می فرماید الا، آگاه باش، خبردار، متوجه باش، به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر و یاد الله آرامش می گیرد قلبها، آرامش دلها و آرامش روح و روان انسان ذکر و یاد الله عز و جل است. قرآن مجید بالاترین ذکر است، تلاوت قرآن و بعد از تلاوت قرآن بقیه اذکار و تسبیحاتی که از قرآن و سنت ثابت هست. خب این اولین صفتشون بود، صفت من اناب. دومین صفت، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، طوبی لهم، توبا برای انها، توبا به معنی خوشحالی، شادمانی، خوشحالی در دنیا، این نتیجه دنیوی است. و حسن و مآب، عاقبت خوب، این در آخرت، یعنی در دنیا هم اونها سعادت مندند، در آخرت هم ها کذا. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو، ان كاف لبيان الكمال است، يعني از کمال ماست، از نعمت کامل ما هست که ما تو را فرستادیم ای پیامبر من، ای نبی خدا، در امتی، در میان مردمانی که قد خلت من قبلها امم، قبل از این امت امم دیگر گذشته، تاریخ گذشته شاهد است که امم زیادی قبل از اینها بوده. ما در میان، اشاره به این است که باید از سرنوشت اون امتهای گذشته باید عبرت گرفت. شما را چرا فرستادیم؟ فریضه نبی، لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک، تا که بر آنان تلاوت کنی آنچه که ما وحی کردیم به سوی تو، و هم یکفرون بالرحمن، در حالی که آنها نسبت به رحمان کفر میکردند، چونکه بالخصوص با صفت رحمان آشنا هم نبودند. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان، رحمان یعنی چی؟ رحمان را نمیشناختند. قل هو ربي لا اله الا هو، به آنان بگو اون ذات رب من هست، هیچ معبودی بغیر از اون نیست، علیه توکلت، فقط و فقط بر او توکل کردم، و الیه متاب، رجوع و بازگشت فقط و فقط به سوی اون ذات، به سوی رحمان. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، در آیات گذشته خواندیم همین آیاتی که شروع شدند، و یقولون لولا انزل عليه آیه من ربه، خواسته اونها این بود که آیه و معجزه ای که ما میخواهیم اون معجزه نازل بشه، اون معجزه ظاهر بشه تا ما ایمان بیاوریم. اینجا الله عز و جل می فرماید اینا به هیچ صورت ایمان نمی آورد. شما هر معجزه به اینها نشون بده، قرآن بیاور که بر اثر اون قرآن سیرت به الجبال، تمام این کوها به سیر و به حرکت در بیاد، یا اینکه زمین تکه تکه بشه، یا اینکه اصلا به برکت این قرآن مرده ها از قبر بلند شند و صحبت بکنند، بگویند که بعد از این دنیا یه دنیای خطرناکی هست. یعنی هر آیهی، هر معجزهی، هر علامت به اینها نشان بدی، بازم ایمان نمی آورد. پس الله می فرمای اینا دنبال بهانه هستن. ولو ان قرآنا، این زجر و توبیخه، اگر قرآنی باشد که سیرت به الجبال، به وسیله این قرآن کوها به سیر و به حرکت بیاد، او قطعت به الارض، یا اینکه زمین تک تک بشه، بخش بخش بشه، او کل ما به الموتا، یا به وسیله قرآن مردگان به کلام بیان، به سخن بیان، جزای این لو مقدر است، فلا یؤمنون، و بنویسید جزای مقدر. بعض اینا ایمان نمی آورند. هر نوع آیه نشون بده اینا ایمان نمی آورند. بل لله الامر جميعا، بلکه حقیقت اینه که فقط و فقط برای الله است تمامی امور، یعنی ایمان، هدایت، ضلالت، همه به دست خدا. افلم یئس الذین آمنوا، این یئس به معنی یعلم هست، آیا مگر نمیدانند مؤمنین که الاو یشاء الله، اینکه اگر خدا بخواد، لهد الناس جميعا، همه مردم را هدایت میکند، خدا بخواد همه مردم را هدایت میکند. اما ولكن، فراموش کردید، ولكن ليبلوهم، الله میخواد امتحانشون کنه. ایمان جبر نمیاره، مجبور برای ایمان نمیکنه، الله آزاد گذاشته، هر که خودش میخواد ایمان بیاره، خدا اجباراً مؤمن نمیکنه. اما خدای عزوجل همیشه بیخ گوش اونها خطر را میاره که بترسند و ایمان بیاورند. چنانچه اینجا اشاره میکنه به اینکه این مشرکین مکه، این مردم مکه همواره خطرات را میبینند، اینها تلنگرهایی هستند که الله میخواد ایمان بیاورند. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم، همواره هستند کسانی که کفر کردند، تصیبهم، میرسد به آنان، بما صنعوا، به سبب آنچه که عمل کرد، عمل کردشان است، به سبب آنچه که انجام دادند، به آنان چی میرسد؟ قارعه مصیبتی او تحل قریبا من دارهم، یا اینکه فرود می آید، نازل میشه اون مصیبت نزدیک خانهشان، یعنی تحول میاد نزدیک شهرشان، نزدیک آبادیشون، اتفاق پیش میفته که اینا تمام مذکرات الهی هستند. حتی یأتی وعد الله، همه اینها مذکرند، تذکرند، تا اینکه وعده خدا میاد، وعده عذاب، یعنی قبل از اون خداوند همه تذکر میده تا ایمان بیاورند. وقتی ایمان نمیاورند، ای بمال خودشون هست. ان الله لا يخلف الميعاد، بدون شك الله عز وجل خلف وعده نمیفرماید. حال بعد از اینکه الله تعالی بیان فرمود که هر نوع آیه بیاری، اصلا مرده ها از قبر بلند شند و صحبت کنند، بعض اینا ایمان نمیآورند. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراحت میشد، هم برای ایمان نیاوردنشون و هم برای استهزاء و مسخرهش. ایمان نمی آورد بماند که قرآن را مسخره می کردند، با قرآن مبارزه می کردند. الله عز و جل اینجا تسلی بیان می فرماید برای پیامبرش. الله می فرماید ولقد استهزئ برسول من قبلك، همانا استهزاء شد نسبت به انبیایی که قبل از شما بودند. ما چیکار کردیم در مقابل استهزاءها، در مقابل مسخرها؟ فاملیت للذین کفروا، من مهلت دادم کسانی را که کفر کردند، مهلت دادم، ثم اخذتهم، سپس من آنها را مؤاخذه کردم، فکیف کان عقاب، چگونه عذاب من سخت بود. بعد از مهلت دادن الله سخت گرفت. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، آیا اون ذاتی که قائم هست بر هر نفسی، یعنی خدا حاضر و ناظر است، هر نفسی هر کاری کند خدا می داند، می بیند، می شنود. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، باب من معه است. آیا اون ذاتی که قائم هست، یعنی حاضر و ناظر است، مطلع و شاهد است بر هر نفسی، بما کسبت، همراه با آنچه که کسب کرده، آیا اون ذات که همه اعمالشون را میبیند و از طرفی اینا چیکار میکنند؟ و جعلوا لله شرکا، اینها برای خدا شریکانی قرار دادند، شرکایی که ایش برای این شرکا نامهایی مثل نامهای خدا گذاشتند. قل سموهم، الله می فرمه این نامها را شما بگید برایشون، اشکال نداره. برای این خدایان باطل صفات خدایی می خواهید بدید، بدید. ای اذکر صفاتهم، این صفاتی که شما میگی یاد کنی برایشان. وانظروا هل فيها ما يستحقون به العباده، اما ببینی نگاه کنی واقعا اینا مستحق عبادت هستن. و يستاهلون الشركه، واقعا اهلیت شریک شدن با خدا دارند. تفسیر روح المعانی. قل سموهم، این نام را شما بگید. یکی را میگه گنج بخش، به تمام دنیا گنج میبخشه. یکی را میگه غوث اعظم، بزرگترین فریادرس بندگان است. اینا تمام صفات الهی هستند. قل سموهم، شما این صفات را نام ببر، صفات را برای خدایانت ثابت کن. اما نگاه کن، ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض، آیا شما به خدا خبر میدهید اون چیزی که خدا نمیدونه در زمین؟ یعنی واقعا العیاذ بالله خدا شریکانی در زمین دارد، خودش خبر ندارد. تنبئونه، به او، به خدا خبر میدهید، به اون شرکایی، به اون معبودانی که لا يعلم في الارض، خود خدا نمیداند در زمین. ام بظاهر من القول، یعنی که نه، شما بظاهر قول میگویید، یعنی حقیقتی ندارد این حرف شما، باطنی ندارد. لا حقیقت له فی الباطن، جلالین گفته. یعنی که میگه همینطور ما میگیم واقعیت اینا چیزی نیستند، کدوم یک از حرف شما درسته؟ خدا چنین شریکانی برای خودش سراغ ندارد. بل زین للذین، سبب زلالت اصلی تزیین و تسویل شیطان است. شیطان اعمال خرافاتی را جلوی چشمان اونها چی میکند؟ آراسته میکند. الله میفرماید بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکه مزین و آراسته شده برای کفار مکرشان، این نیرنگشان، این توتعشان، شرکشان. و صدو عن السبیل، اینها با این توتی او با این مکر از راه راست باز داشته شدن. و من یضلل الله فما له من هاد، هر کسی که الله را گمراه کنن نیست برای او هیچ هدایتگر. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، الله می فرمای برای این انسان ها، این انسان های مشرک، عذاب هست در زندگی دنیا، یعنی قتل و قید و مرض و مصیبت همه برایشان هست. ولعذاب الاخرت اشق، اما عذاب آخرت بسیار سختر است. وما لهم من الله من واق، نفی شفاعت قهری، نیست برای آنان من الله، ای من عذاب الله، از عذاب خدا هیچ حفاظت کنندهی، کسی کنها را از عذاب الهی محافظت بکند وجود ندارد. حال برای اینها عذاب است، اما برای مؤمنین چی خبر؟ برای مؤمنین بهشت است. الله تعالی اینجا صفات اون بهشتی که مال مؤمنین است بیان می فرماید. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال و صفت اون بهشتی که وعده داده شدن متقیان، المتقون عن الشرک والکفر، اونایی که از شرک و کفر بالخصوص پرهیز میکنن، این بهشت دارای چه کیفیت است؟ کیفیت جنت، تجری من تحتها الانهار، جاری هست از زیر درختان و ساختمان هاش نهرها، اکلها دائم و ظلها، میوهای بهشت فصلی نیستند، دائم و همیشگی هستند، و ظلها سایش هم تمام نمیشه. یه سایه ما داریم، نیم ساعتی دیگه هیچ خبری نیست، اونجا سایه ها هم همیشگی هستند. تلک عقب الذین اتقوا، الله بشارت می فرماید این عاقبت، عاقبت کسانی هستند که اتقوا، از کفر و شرک پرهیز می کنند. اما عاقبت کافرین آتش است، و عقب الکافرین النار، اونایی که شرک می کنند، اونایی که کفر می کنند، آتش است، جهنم است. والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، خدای عزوجل اینجا دلیل نقلی از اهل کتاب، اهل کتابی که ایمان آوردن به قرآن، به صداقت رسول الله، از اونها دلیل نقلی ذکر می فرماید کسانی که ما به آنان کتاب دادیم، یفرحون، خوشحالند به آنچه که نازل شده به سوی شما، یعنی اونها استقبال می کنند، اونها ایمان می آورند. اما بعضی از گروه های دیگرشون هستن که انکار می کنند، و من الاحزاب من ينكر بعضا، بقیه احزاب، گروه ها، مشرکین مراد هستن، بعضی را منکار می کنند. مراد از این بعض کدوم بعضه؟ همون بخشی که نسبت به آلهه اونها و خدایان اونها، خدایان اونها را نفی می کند، اون بخش را قبول ندارم. قل انما امرت، این دلیل وحی است، ای پیغمبر، من نمیتونم از سوی خودم اضافه کن بکنم، من دستور داده شدم ان اعبد الله، که فقط خدا را عبادت کنم، ولا اشرک به، و با او کسی را شریک نسازم، الیه ادعو، فقط و فقط. اینا همه تقدیم ما حق و تاخیر هستن، معنای حسن میده، به همین خاطر فقط فقط میگم، الیه ادعو، فقط و فقط به سوی او فرا میخوانم، و الیه معاب، فقط و فقط به سوی او مرجع است، بازگشت است. و کذالک انزلناه حکما عربیا، بازم قافل بیان کمال است، این از کمال است که ما نازل کردیم به سوی شما ای پیامبر عظیم الشان حکمی عربی، دستورنامه، آیین‌نامه به زبان عربی، که یعنی قرآن است. الان با وجود این قرآن، کسی اگر برود دنبال خواهشات مشرکین، کسی برود دنبال خیالات فاسده مشرکین، دیگه اون پیش خدا هیچ عذری ندارد. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر شما پیروی کنید از خواهشات اونها، یعنی احکام منسوخه و محرفه، احکام منسوخه و محرفه، بعد ما جاءك من العلم، بعد از اینکه علم پیش شما آمد، ما لك من الله من ولی ولا واق، نیست برای شما، من الله یعنی در مقابل الله، هیچ حامی و هیچ حفاظت کننده از عذاب خدا نیست. ولقد ارسلنا، حال چند تا اعتراض در پایان سوره جواب داده می شوند، پاسخ داده می شوند. یکی از اعتراضات اینه که خب این پیغمبر چرا مثل ما انسان ها هست، زن و بچه داره، نیاز جنسی داره، نیاز به خوراک داره، یعنی بشر است، مال هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، غذا میخوره، بازار میره، خرید میکنه، این چه پیغمبری است؟ اعتراضشون این بود. الله میفرمه خب بشر، خاصیت بشر اینه، ولقد ارسلنا من قبل رسلا من قبلک، ما چندین رسول قبل از تو فرستادیم ای محمد صلی الله علیه وسلم، و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، برای آنان هم همسران و اولادی ما قرار دادیم، اونا اولاد داشتن، همسر داشتن، موسی داشت، قبل از موسی بقیه پیغمبران داشتن، بس این جواب داده شد. بعض اونا میگفتن خب چرا معجزه ای که ما هر چی میگه معجزه معجزه، اون معجزه را نمیاره؟ الله جواب میده و ما کان لرسول ان یاتی بایه الا باذن الله، برای هیچ رسولی این قدرت نیست که بیاورد آیه ای چه آیه تکوینی چه آیه تشریعی و تنزیلی الا باذن الله، مگر باذن الهی. الله بخواد میاره، بدون اذن الهی پیغمبر کارش نیست. اشکال دیگر، خب چرا پس عذاب نمیاد ما که قبول نمی کنیم؟ الله می فرماید لکل اجل کتاب، برای هر مدتی نوشته هست، مکتوبی هست، زمان معینی هست. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب. خب چرا احکام اضافه کم میشن؟ اونم الله هر چی مصلحت ببیند. الله از بین میبرد، محو میکند اون چیزی که بخواد، و یثبت ثابت میگذارد. و عنده ام الكتاب، فقط و فقط نزد او هست اصل کتاب، منظور لوح محفوظ. یا ام الكتاب او علم الهی که اونم ام الله محفوظ. خب پس اشکالات اونها جواب داده شد، حال عذابی که خدا برایشون در دنیا میخواد بیاره در این رابطه الله تعالی بیان میفرماید تخویف دنیوی. و اما نرینک بعض الذی نعدهم، ای پیامبر اگر ما به شما نشان بدهیم بعضی از آنچه که ما وعده میدهیم، یعنی اگر عذاب را در حیات شما ما بیاریم، در زندگی شما اونها را عذاب بدیم، او نتوفینک، یعنی که ما قبل از نزول عذاب شما را وفات بدیم، شما را پیش خودمون ببریم، فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. بهرحال بر این چیزی مرتب نیست، کار شما فقط و فقط بلاغ هست، رسوندن مطلب هست، پیام الهی را رسوندن هست، کار شما عذاب نیست، یعنی که در حضور شما عذاب بیاد این نیست. و علینا الحساب، حساب بعدی بر ماست، لا علیک، ما این که بعدا حساب و کتاب میگیریم. و بعد الله تعالی می فرمائے مگر عذاب کدومه؟ اینا نمی بینند روز به روز زمین کمتر میشه، زمین کوتاه میشه؟ زمین کوتاه میشه به چه معنا؟ اول ترجمه، اولم یرا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا اینها نمی بینند که انا نأتی الارض، ما میاییم به زمین، یعنی ما هستیم که روز بروز زمین را کم می کنیم، میاییم یعنی ننقصها من اطرافها، ما زمین را کم می کنیم از اطراف، یعنی زمین روز بروز کوتاه‌تر میشه؟ نه، مراد اینه که روز بروز ارض شرک و ارض مشرکین محدودتر میشه، جمعتر میشه، و ارض مسلمین فراختر میشه، یعنی هر روز فتوحات، هر روز یک شهری مسلمان میشه، یک روستای مسلمان میشه، جز مسلمین قرار میگیرد، لذا بلاد مسلمین افزایش، بلاد مشرکین کاهش مییابد. عذاب میگه کدومه؟ عذاب همینه، یعنی ارض الشرک، ان ناتی الارض، مراد از ارض چیه؟ ارض الشرک. قال اكثر المفسرين، اكثر المفسرين گفتن المراد منه فتح ارض الشرك، مراد اینه که روز بروز فتوحات سرزمین مشرکان بیشتر میشه. فانما زاد في دار الاسلام، چون که هر چی که در دار الاسلام اضافه میشه فقط نقص في دار الشرك، از اون طرف کم میشه. بس ننقصها من اطرافها، از هر طرف زمین را ما کم میکنیم، یعنی مشرکین کم میشن، مؤمنین زیاد میشن، به تکثیر المؤمنین. والله یحکم، این الله است که فیصله میکنند، لا معقب لحکمی، کسی نیست تعقیب کننده حکم خدا، اصلا کسی نیست از خدا بپرسه چرا. و هو سریع الحساب، اون ذات سریع الحساب است، زود حساب گیرنده هست. الله می فرماید وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا، همانا کسانی که قبل از اینها بودند آنها توطئه کردند، آنها مکر کردند بر علیه پیامبرانشان، فلله المکر جمیعا، اما تمام مکر یا جواب هر مکر پیش خدا. یعلم ما تکسب کل نفس، الله میداند آنچه که هر نفسی کسب میکند، و سیعلم الکفار لمن عقب الدار. کفار ان قریب میدانند که عاقبت دار خوب برای کی است و عاقبت انجام نیک برای چه کسان است. بعد از اینکه کفار عذاب برایشون بیاد، مؤمنین را در آسایش و در رفاه ببینند، میدونند حقیقت را. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، برای دومین بار الله زجر و توبیخ بیان میفرما، اون جملهشون را تکرار میکند که اونها به پیغمبر میگفتن تو پیغمبر خدا نیستی، چون اون چی که ما میخوایم تو نمیاری. الله جواب میده قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، الله کافی هست از نظر گواه بین من و بین شما، و کفا بالله شهیدا، اولم یکفی بربک انه على کل شیء شهید، خدا کافی نیست، بر هر چیز گواه است، پس الله به عنوان گواه کافی هست. و من عنده علم الكتاب، و همچنین اون کسی که نزد او علم الكتاب است، شهادت او هم کافی است. من عنده علم الكتاب کیه؟ یا دلیل نقلی از جبرئیل است، مراد جبرئیل است، یا اینکه علماء اهل کتاب هستند. لذا اینها که شهادت میدن که تو پیغمبر به حق هستی، همین بسیت. اگر دشمنان تو مشرکین شهادت نمیدن، اینها شهادت میدن، کافی الله شهادتش و گواهیش برات کافی هست. خب سوره مبارکه رعد که بیشتر دلائل عقلیه خواندیم به پایان رسید.